อัตถิทุกกนัย625นเหตุปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี13วาระนอารัมมณปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี13วาระนาธิปติปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี13วาระนานันตรปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี13วาระนสมนันตรปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี13วาระนสหชาตปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี7วาระนอัญญมัญญปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี7วาระนนิสัยปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี7วาระนอุปนิสัยปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี13วาระนปุเรชาตปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี13วาระนอาเสวนปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี13วาระนกรรมปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี13วาระนวิปากปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี13วาระนอาหารปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี13วาระนอินทริยปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี13วาระนฌานปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี13วาระนมรรคปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี13วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี7วาระนวิปยุตตปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี5วาระโนนัตถิปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี13วาระโนวิกตปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี13วาระอัตถิมิสกะคตนา626นเหตุปัจจัยกับปัจจัย2คืออัตถิและอวิกตามี13วาระนารัมมณปัจจัยกับปัจจัย2คืออัตถิและอวิคตามี13วาระนาธิปฏิปัจจัยกับละมี13วาระนานันตรปัจจัยกับละมี13วาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมี13วาระนาสาชาตปัจจัยกับปัจจัย2คืออัตถิและอวิคตามี7วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับปัจจัย2คืออัตถิและวิคตามี7วาระนนิสัยปัจจัยกับปัจจัย2คืออัตถิและวิคตามี7วาระนอุปนิสัยปัจจัยกับปัจจัย2คืออัตถิและอวิคตามี13วาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี13วาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี13วาระนกรรมปัจจัยกับละมี13วาระนวิปากปัจจัยกับละมี13วาระนอาหารปัจจัยกับละมี13วาระนอินทรียปัจจัยกับละมี13วาระนฌานปัจจัยกับละมี13วาระนมัคคปัจจัยกับละมี13วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี7วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี5วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี13วาระโนวิกตปัจจัยกับละมี13วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย3คืออัตถินิสัยและวิคตามี13วาระนอารัมมณปัจจัยกับละมี13วาระนาธิปติปัจจัยกับละมี13วาระนาอนันตรปัจจัยกับละมี13วาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมี13วาระนาสหชาตปัจจัยกับละมี3วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมี7วาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับละมี13วาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมี9วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี13วาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมี13วาระนกรรมปัจจัยกับละมี13วาระนวิปากปัจจัยกับละมี13วาระนอาหารปัจจัยกับละมี13วาระนอินทรียปัจจัยกับละมี13วาระนฌานปัจจัยกับละมี13วาระนมรรคปัจจัยกับละมี13วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี7วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี13วาระโนวิกตปัจจัยกับละมี13วาระนเหตุปัจจัย กับปัจจัย3คืออัตถิอธิปตะและวิคตามี8วาระนาอารมณปัจจัยกับละมี7วาระนาอนันตรปัจจัยกับละมี8วาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมี8วาระนาสหชาตปัจจัยกับละมี1วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมี4วาระนานิสัยปัจจัยกับละมี1วาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับละมี7วาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมี7วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี8วาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมี8วาระนากรรมปัจจัยกับละมี8วาระนาวิปากปัจจัยกับละมี8วาระนาอาหารปัจจัยกับละมี8วาระนาอินทรียปัจจัยกับละมี8วาระนาฌานปัจจัยกับละมี8วาระนามัคคปัจจัยกับละมี8วาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับละมี4วาระนาวิปยุตตปัจจัยกับละมี4วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี8วาระโนวิกตปัจจัยกับละมี8วาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย4คืออัตถิอธิปตะนิสยะและวิกตะมี8วาระนาอารมณปัจจัยกับละมี7วาระนาอนันตรปัจจัยกับละมี8วาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมี8วาระนาสหชาตปัจจัยกับละมี1วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมี4วาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับละมี7วาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมี7วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี8วาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมี8วาระนากรรมปัจจัยกับละมี8วาระนาวิปากปัจจัยกับละมี8วาระนาอาหารปัจจัยกับละมี8วาระนาอินทรียปัจจัยกับละมี8วาระนาฌานปัจจัยกับละมี8วาระนามัคคปัจจัยกับละมี8วาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับละมี4วาระนาวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี8วาระโนวิกตปัจจัยกับละมี8วาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย3คืออัตถิอาหาระและอวิคตามี7วาระนาอารามณปัจจัยกับละมี7วาระนาทิปติปัจจัยกับละมี7วาระนาอนันตรปัจจัยกับละมี7วาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมี7วาระนาสาชาตปัจจัยกับละมี1วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมี3วาระนานิสัยปัจจัยกับละมี1วาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับละมี7วาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมี7วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี7วาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมี7วาระนากรรมปัจจัยกับละมี7วาระนาวิปากปัจจัยกับละมี7วาระนาอินทรียปัจจัยกับละมี7วาระนาฌานปัจจัยกับละมี7วาระนามัคคปัจจัยกับละมี7วาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระนาวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนนัตติปัจจัยกับละมี7วาระโนวิกตปัจจัยกับละมี7วาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย3คืออัตถิอินทรียะและวิกตามี7วาระนาอารามณปัจจัยกับละมี7วาระนาทิปติปัจจัยกับละมี7วาระนาอนันตรปัจจัยกับละมี7วาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมี7วาระนาสหชาตปัจจัยกับละมี1วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมี3วาระนานิสัยปัจจัยกับละมี1วาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับละมี7วาระ

กับปัจจัย5คืออธิอธิปตินิสยวิปยุตตาและวิกตะมี4วาระณอารัมมณปัจจัยกับละมี3วาระณอนันตรปัจจัยกับละมี4วาระณสมนันตรปัจจัยกับละมี4วาระณสหชาตปัจจัยกับละมี1วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมี4วาระนาปนิสยปัจจัยกับละมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมี3วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี4วาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมี4วาระนากรรมปัจจัยกับละมี4วาระนาวิปากปัจจัยกับละมี4วาระนาอาหารปัจจัยกับละมี4วาระนาอินทรียปัจจัยกับละมี4วาระนาฌานปัจจัยกับละมี4วาระนามัคคปัจจัยกับละมี4วาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับละมี4วาระโนนัตติปัจจัยกับละมี4วาระโนวิกตปัจจัยกับละมี4วาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คืออธินิสยะอินทรียะวิปยุตตะและอวิกตะมี3วาระนารามณปัจจัยกับละมี3วาระนาอธิปติปัจจัยกับละมี3วาระนาอนันตรปัจจัยกับละมี3วาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมี3วาระนาสหชาตปัจจัยกับละมี1วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมี3วาระนาปุณิสยปัจจัยกับละมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมี3วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี3วาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมี3วาระนากรรมปัจจัยกับละมี3วาระนาวิปากปัจจัยกับละมี3วาระนาอาหารปัจจัยกับละมี3วาระนาฌานปัจจัยกับละมี3วาระนามัคคปัจจัยกับละมี3วาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนนัตติปัจจัยกับละมี3วาระโนวิกตปัจจัยกับละมี3วาระปกิณกาคตนา627นาเหตุปัจจัยกับปัจจัย4คืออธิปัจฉาชาตะวิปยุตตะและวิกตะมี3วาระนาอารามณปัจจัยกับละมี3วาระนาอธิปติปัจจัยกับละมี3วาระนาอนันตรปัจจัยกับละมี3วาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมี3วาระนาสหชาตปัจจัยกับละมี3วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมี3วาระนานิสยปัจจัยกับละมี3วาระนาอุปนิสยปัจจัยกับละมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมี3วาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมี3วาระนากรรมปัจจัยกับละมี3วาระนาวิปากปัจจัยกับละมี3วาระนาอาหารปัจจัยกับละมี3วาระนาอินทรียปัจจัยกับละมี3วาระนาฌานปัจจัยกับละมี3วาระนามัคคปัจจัยกับละมี3วาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี3วาระโนวิกตปัจจัยกับละมี3วาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย3คืออธิปุเรชาตะและอวิกตะมี3วาระนาอารามณปัจจัยกับละมี3วาระนาธิปติปัจจัยกับละมี3วาระนาอนันตรปัจจัยกับละมี3วาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมี3วาระนาสหชาตปัจจัยกับละมี3วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมี3วาระนานิสยปัจจัยกับละมี3วาระนาปนิสยปัจจัยกับละมี3วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี3วาระ